anlayacak da dön memleketin haline bak. De gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına. Dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradına bir yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Vodkasına, vodkasına. Dur baş ucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak atsa. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstlük küskünler, gece küskünler, küskünler, küskünler. Güneş geceyi sarmışsa, güneş geceyi sarmışsa, ölüm kapıda durmuşsa. Ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatına bak. Bir de dön kaderimin bahtına bak ya. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bizi.